działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 kwietnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Otwierają się lokale wyborcze, wybierzemy radnych, burmistrzów, wójtów i prezydentów. Prezydent Ukrainy liczy, że amerykański kongres uchwali w końcu pakiet pomocy wojskowej. Drugie życie książki dostały w Tarnowie. To jest bardzo eko i bardzo potrzebne. Zazwyczaj zalegały na półce. Rozpoczynają się wybory samorządowe. Polacy wybiorą lokalnych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Do końca głosowania, do 21:00, obowiązuje cisza wyborcza. Karol Surówka. Do głosowania będzie mogło pójść 29 milionów Polaków. W przeprowadzenie wyborów zaangażuje się blisko 300 tysięcy pracowników komisji. Według Magdaleny Pietrzak z Krajowego Biura Wyborczego nie będzie powtórki z opóźnień z 2014 roku. Przeprowadzaliśmy testy. Były również testy ogólnopolskie, w których brały udział wszystkich gmin. O głos walczy 11 tysięcy komitetów. Najstarszy kandydat ma 94 lata. Jest też sporo grono 18-letnich kandydatów. W ponad połowie gmin w Polsce już jest pewne, że wybory samorządowe rozstrzygną się w pierwszej turze. Wszystko dlatego, że w 412 gminach o fotel wójta, burmistrza lub prezydenta ubiega się jeden kandydat. W przypadku 860 gmin kandydatów jest dwóch. Karol Surówka, Polskie Radio. Policja apeluje o przestrzeganie ciszy wyborczej. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą reagować na wszelkie przypadki jej łamania. Sobota przed wyborami przebiegła spokojnie, odnotowano tylko kilka incydentów. Ukraina oczekuje pozytywnej decyzji amerykańskiego kongresu w sprawie zatwierdzenia pakietu pomocowego na dużą skalę, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreśla, że pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych jest niezwykle ważna i dodaje, że Ukraina stała się zakładnikiem wewnętrznego konfliktu politycznego za oceanem. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ukraińskim siłom może zabraknąć rakiet przeciwlotniczych, jeśli Rosjanie będą atakować kraj tak intensywnie jak do tej pory. Intensywność rosyjskich ataków jest teraz wysoka, mamy zapasy, ale uważam, że powinniśmy myśleć o tym, co będzie jutro. Jeśli liczba ataków będzie taka jak przez ostatni miesiąc, to może nam nie wystarczyć rakiet. Prezydent Zełenski dodał, że aby zabezpieczyć całe terytorium Ukrainy, potrzeba 25 systemów rakietowych Patriot lub podobnych. Międzynarodowe śledztwo w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy będzie możliwe dopiero po zakończeniu działań wojennych. Taki scenariusz przedstawia dr Marek Szopski z Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówi, to wydarzenie jest szokiem dla opinii publicznej na całym świecie i może spowodować poważną stratę wizerunkową dla Izraela. W polskim radiu podkreślił, że coraz więcej państw domaga się rozliczenia działań izraelskiej armii w Strefie Gazy. Podejrzewam, że jednak, sądząc po reakcji chociażby australijskiej, można się spodziewać jednak większego nacisku na to, żeby tę rzecz wyświetlić, jak również uzyskać rekompensatę dla rodzin. Ten status bardzo specjalny, który Izrael ma wizerunkowo, może w wyniku takich działań tracić. W wyniku izraelskiego ataku na konwój zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Kryminały obyczajowe, psychologiczne czy dla dzieci. Książkami można się było wczoraj wymienić w Tarnowie. Akcję zorganizowała młodzież z drugiego liceum ogólnokształcącego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, która zachęca do wdrażania projektów społecznych. Ten dotyczył drugiego życia książek. 6 przyniosłam i 6 wymieniłam. Kilka jest kryminałów, jeden anglojęzyczny kryminał, więc jestem zadowolona. To jest bardzo eko i bardzo potrzebne. Co pani do tej pory robiła z książkami, które przeczytała pani? Zazwyczaj zalegały na półce, czasami oddawałam na jakieś licytacje charytatywne. Widać ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców Tarnowa, więc świetna inicjatywa. Cieszymy się, że możemy wymienić na nowe pozycje. Poprzez wymianę książek licealiści chcieli zwrócić uwagę na konieczność ograniczenia produkcji papieru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas Czas na sport. W studiu Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej i polskiej ekstraklasy. Śląsk Wrocław pokonał 2-1 Wartę Poznań w ostatnim sobotnim meczu 27 kolejki. Zwycięstwo gospodarzom zapewnił Erik Exposito golem w 92 minucie. Wcześniej w starciu Beniaminków padł bezbramkowy remis. Ruch Chorzów grał z Puszczą Niepołomice. Niezadowolony z wyniku był obrońca niebieskich Maciej Sadlok. Myślę, że to był najważniejszy mecz tego sezonu dla nas póki co, bo wiedzieliśmy, że za wszelką cenę musimy wygrać i nie było dwóch zdań. Puszcza ma po prostu swój taki styl, w tym upatruje szanse i póki co daje to punkty, więc dało im to awans, daje im to punkty. Taka jest ich filozofia i trzeba się do tego dostosowywać i próbować to w jakiś sposób chociaż neutralizować. No, bramki nie dostaliśmy, nie strzeliła nam Puszcza, natomiast to nie wystarcza, trzeba jeszcze bramkę strzelić, bo tutaj był klucz, a niestety nie wpadła. Lepiej remis zniósł pomocnik Puszczy Bartłomiej Poczobut. No może miał ruch gdzieś więcej sytuacji, ale my chyba mieliśmy właśnie te dwie poprzeczki, gdzie to mogło wpaść. Gdzieś tam graliśmy konsekwentnie w defensywie i ze stałych fragmentów mieliśmy tę sytuację. Na pewno gdzieś tam wykonywaliśmy swój plan gdzieś tam w całym meczu. Myślę, że ten remis, wiadomo, że dopisujemy sobie punkt. Przyjechaliśmy tu wygrać, nie udało się, ale ten mecz moim zdaniem dla ruchu był ważniejszy. Tam większą wagę miał niż dla nas, bo gdzieś tam mało tych meczów zostało, żeby oni gdzieś tam gonili i na pewno się nie poddamy. W innym spotkaniu Korona Kielce wygrała 1-0 ze Stalą Mielec. W niemieckiej Bundeslidze coraz bliżej pierwszego w historii mistrzostwa jest Bayer Leverkusen, który wygrał 1-0 z Unionem Berlin. Swojej szansy nie wykorzystał broniący tytułu Bayern Monachium, który przegrał 2-3 z Heidenheim. W angielskiej Premier League Brighton z Jakubem Moderem w składzie przegrało 0-3 z Arsenalem. W ekipie kanonierów mecz na ławce spędził Jakub Kiwior. Tymczasem Hubert Hurkacz zagra w finale turnieju tenisowego ATP w Estoril. Polak pokonał Chilijczyka Christiana Garina 6-3, 3-6 i 6-3. O tytuł zagra z Hiszpanem Pedro Martinezem. I na koniec jeszcze hokej na lodzie. Trzeci finałowy mecz o Mistrzostwo Polski dla GKS-u Katowice, który pokonał 3-2 Unię Oświęcim i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. Dziś odbędzie się czwarte spotkanie. Niedziela będzie pogodna i ciepła. Termometry pokażą 15 stopni na Helu, 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Synoptycy zapowiadają, że także w poniedziałek należy spodziewać się wysokich temperatur w całym kraju. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe. Ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, kłaniam się Państwu po godzinie 7 w muzycznych rozmowach w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tak sobie pomyślałem, dobrze się złożyło, że to wspomnienie słowno-muzyczne o Erneście Brylu, niedawno zmarłym poecie, akurat może wybrzmieć u Państwa w domach w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, bo to taki dzień, w którym ufamy, że Miłosierdzie Boże będzie przed sprawiedliwością i miłość Boża ogarnie wszystkich, którzy Go szczerze szukali. Ernest Bryl był na pewno takim człowiekiem, także człowiekiem, który starał się być praktykującym chrześcijaninem i mamy nadzieję, że wieczność z Bogiem jest dla niego przygotowana. Słuchaliśmy w pierwszej godzinie kilku różnych wykonawców, także wypowiedzi Andrzeja Roga i Agaty Bernat, artystów, którzy i wykonywali śpiewem i recytowali wiersze Ernesta Bryla. No a w tej godzinie moim gościem będzie Marcin Styczeń. Człowiek, który w dużym stopniu zaistniał tak na poważnie dzięki współpracy z Ernestem Brylem, o tym wszystkim opowie, a będzie nam grała muzyka z jego właściwie dwóch takich z Ernestem Brylem przedsięwzięć, Brylowanie live, płyta, bo wyszło także płyta Brylowanie studyjna, a także Duchy poetów. To Brylowanie, to proszę Państwa, zabrzmi bardzo świeżo, bo to jest rejestracja występu warszawskiego z Teatru Polonia z 2010 roku. Zanim odezwie się Marcin Styczeń i będą jego utwory Ernesta Bryla, to rozpoczniemy takim wierszem, który nazywa się Trzecia nad ranem. Całe dzieciństwo moje co trzecia nad ranem, z kurnika do kurnika szło kogutu w pianie. Przez ścianę słychać było mozolne wstawanie tych, co szli karmić bydło, i babci różaniec. Zdrady przypominanie, litości szukanie, gdy miłosierdzie boskie babcia szła dobudzić. Ty śpi, szeptała do mnie, póki umiesz wrócić do snów dziecinnych. Nie wiem, co się stanie, gdy już dorośniesz. Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Czy będziesz pamiętał, o czym pieją koguty? Nie słuchałem więcej, bo takie rajskie było pierzyny nagrzanie i sen puchowy, że i dziś przysypiam. Zresztą nad miastem kogut już nieczęsto chrypi, o trzeciej nad ranem jeszcze tramwaje nie jadą. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Każdy ma sen swój, budzik swój i zdradę. Marcin Styczeń, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Ponieważ audycja w dużym stopniu poświęcona jest twórczości i osobie świętej pamięci Ernesta Bryla, którego pogrzeb odbył się niedawno, Ty jesteś z Ernestem Brylem związany, bo myślę, że więź pozostaje, mimo że człowiek odszedł. Spora część Twojej twórczości związana jest z Ernestem Brylem. Śledziłem to przecież i tutaj też w muzycznych rozmowach graliśmy, czy program Duchy Poetów, czy też Brylowanie. Ale zanim o tym, to chciałbym Cię zapytać o ten utwór, który ujrzał światło dzienne całkiem niedawno i można go już zobaczyć na YouTubie. Tak, odprowadzam moją młodość. Ta piosenka została przez mistrza napisana specjalnie dla mnie. To był jakiś, nie wiem, rok temu. Ernest Bryl dał mi ten tekst z takim uśmieszkiem. Powiedział, wiesz, już jesteś w takim wieku, że już możesz to zaśpiewać. Już broda ci siwieje, na skroni trochę tych siwych włosów też jest, więc odprowadzasz swoją młodość, już młodzieniaszkiem nie jesteś. Jak przyszedłeś do mnie w 2008 roku, to byłeś jeszcze młody, ale już nie jesteś, już możesz to zaśpiewać. No i ja oczywiście z takim przekonaniem tę piosenkę skomponowałem i ona będzie częścią mojej płyty, 12 płyty zatytułowanej Szyfr, ale Ernest odszedł. odszedł 16 marca. No i nagle powiem szczerze, że ja tę piosenkę po pierwsze usłyszałem na nowo, bo to jest jego ostatnia piosenka. Nie ostatni wiersz, bo poeta pisał do końca i pewnie te wiersze jego ostatnie za jakiś czas, jeżeli na to zdecyduje się rodzina, wdowa po poecie Małgorzata Goraj-Bryl, córki, to pewnie te wiersze zobaczymy i zostaną wydane za jakiś czas, te właśnie ostatnie wiersze Ernesta Bryla. Natomiast na pewno jest to ostatnia piosenka, bo Ernest Bryl rzadko pisał piosenki, choć kojarzymy go także z piosenkami, nie tylko z wierszami, ale on twierdził, że najlepszy jest w pisaniu wierszy i że najlepsze piosenki powstawały z jego wierszy. Nawet ten słynny psalm stojących w kolejce to powstał z wiersza. On co prawda dopisał refren do tego, ale najpierw był wiersz. Natomiast no, mnie dał piosenkę. Ale nagle właśnie, kiedy stanęliśmy wobec nieuchronnego śmierci poety, to ja no, przeżywałem to bardzo, bo z Ernestem Brylem byłem związany nie tylko jako artysta, ale też no, po ludzku po prostu. Był dla mnie jak przyjaciel, mentor, trochę tata. Różnica wieku 43 lata, mógłby być moim dziadkiem, ale kiedy tylko się spotkaliśmy, od razu przeszedł na ty. Nawet użył takiego określenia, skoro mamy razem płynąć na tych galerach poetyckich, w sensie mamy razem pracować, to nie możemy być na pan. I to też było dla mnie niezwykle ważne, że mogę być z legendą literatury na ty. To skracało dystans. No ale ten tekst właśnie w kontekście odejścia Ernesta nabrał zupełnie innego znaczenia, bo to odprowadzam moją młodość, jak odprowadzam moje życie. Takie pożegnanie. A jeszcze w połączeniu ze zdjęciami, które dostałem od rodziny Ernesta Bryla, tymi zdjęciami z dzieciństwa, właśnie to jest przekrój całego jego życia. Oczywiście z tych zdjęć, które się dało, bo pewnie gdybyśmy zobaczyli wszystkie zdjęcia Ernesta Bryla, które on miał robione przez całe życie w różnych okresach, to byłaby wielka księga, ale dostałem te takie często niepublikowane, także te rodzinne zdjęcia, łącznie z ostatnim zdjęciem zrobionym przez małżonkę. Jest też takie trzecie chyba zdjęcie od końca, kiedy ja go na tydzień mniej więcej przed śmiercią odwiedzam i on jeszcze mi opowiada z rękami uniesionymi do góry. Mówi o świętym Józefie, bo nawet ostatnio był taki pomysł, żebyśmy razem stworzyli oratorium o świętym Józefie. I on powiedział, wiesz, ja już chyba tego nie napiszę, to znaczy mogę ci naszkicować pewien plan, ale ty już będziesz musiał to pisać. No i pokazujemy tego Ernesta Bryla właśnie, tego przemijającego od młodości do starości, z tą piosenką, z tymi słowami, które śpiewam, odprowadzam moją młodość na stacyjkę, bo odjeżdża. Odprowadzam moją młodość na stacyjkę, bo odjeżdża w drogę gdzieś za wielką wodą. Już nie będzie ze mną mieszkać. Odprowadzam moją młodość, piękną pannę długą nogą. Tyle lat spaliśmy obok, ciało w ciało, co się stało? Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża. Nie będziemy razem mieszkać. Powolutku pociąg idzie. Jeszcze na zakręcie. Uśmiech mej młodości widzę. Maka do mnie, cóż, nic więcej. Bo już dalej ekspresowo. Bo już potem samolotem. czy choć wspomni mnie za wodą. Odprowadzam moją młodość, zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża, nie będziemy razem mieszkać na ryneczku w mym miasteczku. Wciąż wspominam dawne czasy, ale ona w obcych stronach, bardziej w przyszłość obrócona. Może patrzy gdzieś z drapaczy i jest gwiazdą, ja inaczej. Tu do gwiazd głowę zadzieram, czemu milczą wy tam nieba? Gdzieś zginęła moja młodość, piękna panna długonoga. Tyle lat spaliśmy obok, ciało w ciało, co się stało? Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami i nad moją małą łezką. Moja młodość to już przeszłość. Powstanie oratorium o świętym Józefie? Ja nie wiem, bo powiem szczerze, że mnie ta propozycja troszkę przeraziła. Ja nigdy nie napisałem oratorium. Ja potrafię pisać piosenki, natomiast nie mam aż takiego, może nie wiem, że mam. Musical. Musical, tak. To już jest duża sztuka, tak. Nie mam tego rodzaju doświadczeń i nie wiem też, czy mam umiejętności ku temu, choć dopóki się nie zacznie, to się tego nie wie czasami. No ale nie chciałem teraz o tym mówić. W każdym razie to była ostatnia z takich rzeczy, o których rozmawialiśmy z Ernestem Brylem. Więc w tym takim twórczym uniesieniu trwaliśmy do końca jego dni. Zresztą on miał plany, to nie było tak, że on przeczuwał tę śmierć, bo myślę, że oczywiście był chory, miał 89 lat i to zdrowie jego raz było lepsze, raz gorsze, ale sama śmierć była zaskoczeniem i jest dla nas bolesna, bo jeszcze liczyliśmy na to, że trochę rzeczy stworzymy. Pojawiłeś się oczywiście na pogrzebie artysty, ale zaśpiewałeś. No zaśpiewałem raz, to jest ciekawa rzecz, bo żona Ernesta mówiła, że rozmawiała z nim jeszcze przed śmiercią, tak? Rozmawiali nawet o pogrzebie, to jest niezwykłe, tak? Że to o takich rzeczach się też rozmawia, kiedy ma się ten wiek. I nawet coś zasugerował, że może powinienem psalm zaśpiewać, ale powiedziałem, że ja nie dam rady zaśpiewać psalmu w czasie mszy, a poza tym no, nie mam tego doświadczenia w śpiewaniu tej muzyki liturgicznej, więc chyba nie. Msza odbyła się w kościele ojców dominikanów, w kościele, z którym był Ernest Bryl związany, w którym często się pojawiał i na mszach regularnie i bardzo często na triduum paschalnym, bo tam jest wyjątkowe triduum od dominikanów, tam też występowaliśmy wielokrotnie, więc to jest miejsce, gdzie on się czuł bardzo dobrze i tam był żegnany. Natomiast taką wolą też rodziny było to, żeby te mniej oficjalne pożegnanie odbyło się w dolnym kościele u dominikanów i to trwało parę godzin. Ludzie nie wychodzili stamtąd i wszyscy byli zaproszeni, więc tam była taka część wspomnieniowo artystyczna, gdzie ja zaśpiewałem kilka piosenek, zresztą nie tylko ja. Była też Joanna Lewandowska, Mariza też zaśpiewała nawet w różnych językach dla Ernesta. On bardzo lubił, jak ona śpiewa i pieśni ludowe, i widzisz, coś zaśpiewała i po francusku. Więc to było takie niezwykle spotkanie, myślę, że rodzinne, bo Ernestowi Brylowi zależało na tym, żebyśmy byli razem i myśmy go w takiej rodzinnej atmosferze żegnali. Była Halina Frąckowiak, która wspominała Ernesta Bryla i utwory, które dla niej napisał. Był profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, który z nim rozmawiał, prowadził takie rozmowy już ostatnie miesiące przed śmiercią i myślę, że to być może też to zostanie wydane. Połączyła ich ta pasja do historii. Ernest Bryl zawsze był zainteresowany głęboko historią Polski. Polska mu leżała na sercu. Tak samo jak naród polski. Często zresztą jeden z krytyków o nim pisał, że był wieszczem w tym sensie ciągłości tej tradycji romantycznej, że myślał w kategoriach narodu, ciągłości, także kodu kulturowego polskiego. Myśmy zresztą tutaj w radiu też taką audycję prowadzili. No, Ernestowi zależało na tym. To jest jak to jest dzisiaj niepopularne, prawda? Jak się mówi ciągłość kodu kulturowego. Jemu zależało na tym, żeby wnuk czytał to samo, co dziadek i ojciec. Żeby po prostu odwoływali się do tych samych literackich wzorców, do tych samych archetypów. Pamiętam, jak swego czasu były pomysły, żeby Potop wyrzucić z listy lektur. Ernest mówi, jak można? Przecież Kmicic to jest tak niesamowita postać, tak niezwykły wzorzec, bo on pokazuje, że nawet jeśli zbłądzisz, nie wiem, wpadniesz w jakieś bagno, to możesz wyjść, możesz zawrócić, możesz stać się Babiniczem. Potop może nie, ale parę innych rzeczy to już wyrzucono. No właśnie, no i to jest Ernest Bryl właśnie i to w ogóle on patrzył na to zupełnie inaczej, nie z jakichś pozycji ideologicznych. On patrzył na to z perspektywy właśnie polskości, języka, literatury, że bycie Polakiem no to jest także ta tradycja literacka, która jest nam wspólna, z której się wywodzimy. Żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, musimy wiedzieć, skąd przyszliśmy. I to są te wszystkie dzieła, które o nas Polakach opowiadają. Pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Wielu takich tłusto podrośli przemienili skrzydła na fraki i podróżują radośnie do urzędów nie byle jakich. Pięknie latają, zasiadając w odrzutowcach i znak zostawiają smugi. Niebo nam nad głową krają, na kawałki, co się nie składają. Ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Nie pytaj ptaka, jak się lata, bo spadnie, żeby odpowiedzieć i czasem do końca świata w polityki krzakach się zasiedzi. Polska to jest wielka rzecz, napisał Wyspiański i Bryl mógłby... Mógłby się pod tym podpisać, bo dla niego to było niezwykle ważne. Choć oczywiście w tych ocenach był czasami pesymistyczny i często w jego twórczości ta Polska rozpadała się na kawałki. Z jednej strony właśnie była ta pesymistyczna ocena, a z drugiej strony taka tęsknota za jednością, za tym, żebyśmy byli blisko. Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. I u Ernesta to było. Z jednej strony to pytanie, które on mi zadał, kiedy ja mu przedstawiłem wiersze, które wyśpiewałem, on mi przerwał, mówi, wiesz, jak patrzę na te tytuły, to myślę, że to się wszystko sprowadza do pytania, co się z nami stało. I ja wtedy, powiem szczerze, nie bardzo wiedziałem, o czym Ernest Bryl mówi. 2008 rok. Bo jego perspektywa była zupełnie inna. On trochę pisał z perspektywy kogoś, kto przeżył zachwyt, jak on często o tym mówił, Festiwal Solidarności, rok 80, papież Polak. Wielkie nadzieje z tym związane, jedność narodu, to było to wielkie uniesienie. Mówił też, że wtedy nauczył się czytać wierszy, bo występował w kościołach w stanie wojennym i mówi, wtedy już nie, Brylu, nie ma udawania, albo czytasz, albo uciekaj z tego kościoła. I wtedy stanął przed ludźmi, zaczął czytać z takim przekonaniem. I nagle to się gdzieś potem zaczęło rwać. Już w 89, 90 roku pierwsza wojna na górze, dawni przyjaciele skoczyli sobie do gardeł i Ernest Bryl bardzo przeżywał te rozpadające się więzi. I ja wtedy w 2008 roku jeszcze tak tego nie widziałem, ale potem przyszła katastrofa smoleńska i później jeszcze większa wojna polsko-polska i to, co się z nami stało, jakby cały czas nad nami wisi to pytanie. I ono powinno, myślę, że powinno cały czas gdzieś tam kołatać w naszych sercach, umysłach. A z drugiej strony nie tylko to pytanie, ale także jakaś odpowiedź na to. Bądźmy dla siebie bliscy. Jest więcej rzeczy, które nas łączą niż dzielą. I że Ernest Bryl dla mnie też był poetą jedności, człowiekiem. Nawet ten jego dom, gdzie spotykało się tak wielu ludzi. Oczywiście przez te lata, podejrzewam, tam się te grupy zmieniały właśnie, niektórzy się pojawiali, inni odchodzili, bo ludzie się zmieniają, zmieniają się światopoglądy, to się dzieje. Ale tak sobie pomyślałem potem, kiedy zobaczyłem na tym pogrzebie ludzi właśnie z tych różnych stron, z różnych obozów politycznych, to pomyślałem sobie, że jednak on łączył te różne kawałki tej Polski, które się tak troszkę oddaliły od siebie. No i teraz na przykład mógłby z lepszej rzeczywistości stać się niejako patronem tego, na czym mu tak bardzo zależało. Tak. Ja to nawet, proszę zwrócić uwagę, że tak, on czasami był bardziej łączony z prawą stroną, ale on nigdy się nie znalazł w żadnych komitetach wyborczych, poparcia. Zachowywał zdrowy dystans. Nawet w wierszu takim, który ja śpiewam, Nie pytaj ptaka, jak się lata, to mówi właśnie tam, troszkę się podśmiewał z samego siebie, ale też z tych kolegów, którzy gdzieś się tam w tych krzakach polityki zagubili, bo on był przez chwilę ambasadorem. Tak, w Irlandii. W Irlandii. I mówił, że czuł, że to jest taka granica, że jeżeli by poszedł dalej w tę stronę dyplomacji albo polityki, to już drzwi się za nim zatrzasną i nie będzie mógł być poetą. Poeta musi pewien zdrowy dystans zachować do tej rzeczywistości, jeżeli chce być sumieniem w jakimś sensie narodu i mówić prawdę prosto w oczy, czasami bolesną, no to nie może być po stronie władzy. Miał jakieś propozycje, kiedyś podobno miał być nawet europosłem. To już z relacji wiem, że nie godził się na to. I dobrze, nigdy też nie był tak bardzo hołubiony ani przez jeden, ani przez drugi obóz, no bo zachował ten swój dystans, tą wolność. Dla niego niezwykle ważna była ta wolność i on mówił, że cały czas nam na różne sposoby tę wolność odbierają. Ale mówił to w kategoriach też systemu, który się gdzieś tworzy. Także tego, jak patrzył na młodych ludzi, którzy tak bardzo ekonomicznie są zniewoleni przez kredyty. Widział ludzi w telewizjach, bo był opiekunem literackim w różnych telewizjach. I widział, jak nagle odchodził inwestor, wszyscy tracili pracę i ludzie na schodach płakali. I on wtedy rozumiał też dramat naszego, mojego pokolenia, które w inny sposób niż jego pokolenie jest gdzieś tam powiązane, zniewolone. Mm-hmm. Dzielą nas, dodają, pierwiastkują nawet, czasem podnoszą do potęgi, wierzą, że sami są potęgą, używają żwawych maszyn działania. Dawne liczydła, gdzie to samemu trzeba dotykać, przesuwać, układać, odejmować, przemieszczać narody z głodu do głodu, okropnie zbrzydło. Teraz w urzędach nie usłyszysz stuku maszyn, co piszą tajemne rozkazy. Cichutko jest, a dawniej jakby maszynowy karabin strzelał seriami od razu, zostawał ślad, banalne błędy literowe, jak niezgładzone groby. Przyszłe komputery biorą winę na siebie, ich szczere zeznania z tej najtwardszej płyty pamiętania, kto cyfruje, jak, wedle uznania. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę, z jaką się w bezimiennej powstaje godzinie, gdy północy pół świtu, gdy świat ucichł w zimie i ojczyzna jest, jakby Boga już nie było. Modlitwo moja, teraz nie umieraj i dla nas niebo wysoko otwieraj, bośmy już zapomnieli, cośmy tam widzieli, rzuć nam na ziemię promień, abyśmy się wspięli, choć trochę wyżej i patrząc w pół nieba, ujrzeli swoje życie tak, jak pewno trzeba. Aniele mych pradziadów, wspomóż naszą słabość, zapal gwiazdy jak świece, to czas, gdy się rodzą najczystsze nasze myśli, a zmory przychodzą, by je jak owce dusić i zabijać radość. Modlitwo moja, nie odchodź, nie gaśnij, powietrze zaraz wszystko się wyjaśni, byśmy nie zapomnieli, że przyjaciół mamy, oni wołają do nas, my do nich wołamy, i przez głuchotę, tempo te ciemności, kiełkują pierwsze promienie radości. Siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów chłopskich, daj tę siłę. Aniele mych pradziadów... Ile lat tak brylowaliście wspólnie? Ty śpiewałeś jego wiersze? Ja poznaliśmy się w roku 2008 i to też w ciekawych okolicznościach, bo ja pierwszą płytę oparłem na wierszach Wojtyły, jeździłem dużo po Polsce, to było 2006 rok, 2007, zaraz po śmierci papieża, wtedy jeszcze na tej fali też tej żałoby, nostalgii za papieżem dużo było bardzo tych koncertów w Polsce i w różnych miejscach podchodzili do mnie ludzie, dziękując mi za te wiersze Wojtyły, składali taką sugestie czy propozycje: panie Marcinie, Ernesta Bryla by trzeba wyśpiewać nam teraz. Ja nie lubię tak, jak ktoś mi mówi, co ja mam robić, ale jak mi to raz, drugi raz gdzieś tam ktoś, czy trzeci nawet zasugerował, to pomyślałem, że to musi być głos z góry. I wtedy też za tę jego poezję się wziąłem. Kiedy skomponowałem parę melodii, to szukałem jakiegoś kontaktu bezpośrednio do poety. Wprowadził mnie wtedy Rafał Porzeziński, który z Ernestem Brylem był, no właśnie, związany między innymi przez jakieś takie dziennikarskie działania w telewizji. To właśnie, jak sobie myślę, Ernest Bryl, mentor i ojciec, to on wychował naprawdę rzesze ludzi w różnych pokoleniach. Był takim życzliwym ojcem, mentorem, bo nie takim, który krytykuje który tylko potrafi właśnie ochrzanić, ale który mówi, jak zrobić. Pokazuje, to nie tak, to nie tak, to trzeba zrobić w ten sposób. I to jeżeli chodzi i o dziennikarstwo, i o scenę, i o scenariusze. Przecież był krytykiem w dziale literackim w Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Do końca swoich dni recenzował te scenariusze filmowe, więc umysł bardzo szeroki. Kompetencje w różnych dziedzinach, i filmowej, i telewizyjnej, i poetyckiej, i dramaty, i proza. Może w prozie najmniej, ale to z uwagi na to powiedział mi kiedyś, ja mówię, Ernesie, dlaczego ty tych książek nie pisałeś, nie wiem, opowiadań, powieści? Mówi, wiesz co, ja próbowałem, ale ja nie mam takiej koncentracji. Mówi, poezja nie wymaga aż tak dużej koncentracji. Ja potrzebuję się skoncentrować, nie wiem, na 15 minut, na pół godziny i ja jestem w stanie ten wiersz stworzyć. To jest taki moment właśnie tej iluminacji, do ogromnej koncentracji. A w prozie, o nie, to są godziny, mówi, wytężonej koncentracji, żeby dobrze pisać i stworzyć tę właśnie dobrą prozę, czy powieść, czy opowiadania. Objeździliście sporo Polski z takimi posiadówkami właśnie, które zostały utrwalone na płycie Brylowanie Live. Ty śpiewałeś jego wiersze, on czytał swoje wiersze, opowiadał. To był taki gawędziarz. O, to jest niesamowita cecha. W zasadzie on najbardziej, to jego żona Małgosia stworzyła ten dom, który był domem otwartym, ale to jemu sprzyjało, bo on miał słuchacza, który chciał się czegoś dowiedzieć. I to wszystko z taką swadą, z taką lekkością, z poczuciem humoru niezwykłym. Zawsze to, czego się nauczyłem też od niego, to perspektywa, która mówi, że żeby dobrze pisać, to nie tylko chodzi o to, żeby napisać, co się czuje, ale żeby napisać to w taki sposób, żeby poczuł to ten drugi. To jedna rzecz. A druga rzecz to mówił, że trzeba trochę tę rzeczywistość poobracać, żeby ją pokazać z innej strony. I no weźmy ten sztandarowy jego wiersz, którego ja uczyłem się na lekcji języka polskiego. Wciąż o ikarach głoszą, choć doleciał Dedal. I to mają właśnie wielcy poeci, że generalnie jest ten mit Ikara, idealisty, który leci do słońca, i tylu tych Ikarów w historii było, którzy się utożsamiali z tym mitem. A Bryl mówi, zaraz, no ale przecież on się zabił. Wciąż o Ikarach głoszą, choć doleciał Dedal. I on był tym Dedalem. Ja nigdy nie byłem poetą na etacie. Mnie się poezja zdarzała, ja poetą bywałem. On nawet mówił, że spadała na niego ta poezja, ale zawsze miał zawód. A to dziennikarz, a to krytyk literacki, kierownik zespołów filmowych, wreszcie ambasador, do końca swoich dni pracujący w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Więc cały czas mocno stąpający po ziemi. I do tego jeszcze niezwykle twórczy. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie, więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Ale tak trudno w drogę jak nagle zostawić graty, choć odrapane, ale uzbierane. Samochód, telewizor, lodówkę, mieszkanie i strach, który się każdy przez lata obsprawił. Ale tak trudno wyjść nagle na drogę, na brzeg nieznany w ubraniu jedynym, i na bosaka pójść morzem za Bogiem, i jak Piotr jemu ufał, tak zawierzyć innym. Piotr się przewrócił, my też zatoniemy, lepiej czekajmy zamknięci za drzwiami. Niech ten przyjaciel przyjdzie do nas morzem ciemnym. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Wyjrzyjmy przez Judasza, może go poznamy. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie. Więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Choćby was opuścili wszyscy przyjaciele, jest jeszcze jakiś, o którym nie wiecie. Więc trzeba ruszyć, szukać go po świecie, jako iskierki w wygasłym popiele. Mógł przekazać coś, co tylko on, jako człowiek pamiętający dawny czas, mógł przekazać i się podzielić. I ty uznałeś to też za ciekawe. Tutaj mówię o programie Duchy Poetów. No to w ogóle też było dla nas zaskoczeniem, bo myśmy przypadkiem zostali zaproszeni na takie koncerty, to się nazywa tryptyk zaduszkowy w Koninie. I Ernest do mnie mówi, wiesz, ja mam tu wiele takich wierszy, w których wspominam poetów, którzy odeszli, a kiedy zmarli, przyszli do mnie we śnie. Ja o nich napisałem wiersz. Ja mówię, no to super, świetnie, poopowiadaj mi. I on mi zaczął wymieniać jakieś nazwiska, a ja tak troszkę ze wstydem mówię, tego nie znam, tamtego nie znam. No, Grochowiaka znam, Broniewskiego znam, Tadeusza Nowaka znam, ale jakiś Marian Ośniałowski nie bardzo. On, Marianek, nie wiedziałem, o kim on mówi. Albo Jasza Zonszajn. Pierwsze słyszę, nie znałem takiego nazwiska. A przecież jakoś tam w tej literaturze byłem zorientowany. I to była też piękna cecha Ernesta Bryla. Po pierwsze, nie chciał o nikim mówić źle, ale też kolegów tych, którzy gdzieś się tam zawieruszyli, zostali zapomniani z różnych powodów, a to z powodu jakiegoś alkoholizmu, jakichś takich osobistych też tragedii, nie zapisali się na trwale na tych kartach literatury. On ich przywołał, przypomniał, pokazał, że byli niezwykle utalentowani i dzięki temu, no nie wiem, ożył Marian Ośniałowski, rocznik 20, spokrewniony z Gombrowiczem, który popełnił samobójstwo w latach 60. w Paryżu, a który pisał niezwykle takie liryczne wiersze i też wyśpiewałem jeden z nich. Piosenka Włóczęgi, Mam na sprzedaż tylko serce. Czy Jakub Zonszajn, też zapomniany poeta, pisał tylko widzisz i nauczył nawet Bryla biernie tego języka i dzięki temu po latach Bryl przetłumaczył Dybuka Anskiego, który później był wystawiany przez Wajdę. Niezwykły wiersz Jakuba Zonszajna, poety właśnie języka, którego już prawie nie ma, jidysz, bo wszyscy Żydzi, którzy się tym językiem posługiwali, praktycznie zostali zgładzeni. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. W ciemnych lasach olsztyńskich mają srebrne konwalie z ustami, co dziś mnie musnęły. Nie spotkam się już, zanim piosenki sprzedam komu. W wietrze się roztrwonią od niepokoju. Umarłbym w domu. Wiosenne lasy ziębami dzwonią. Muszę w wietrze iść swobodnym, dalekie wołanie, ale często bywam głodny, bywam głodny. Co to mi powiedział blask, gdy przez liście się przesiewał, zanim na mchu mokrym zgasł. Zaklnę w strof pierwszy lato. Jak wiatr pachniał trawą, rzeką wieczorem, w trzcinach na cichu. Kto mi zapłaci za to? Mam na sprzedaż serce kolorowe, ręce dwie i więcej nic. Uciekają ranione latem rącze dni, jak owady brzęczy w wietrze moje granie. Kupujcie za pieniądze szeleszczące moje wiersze, panowie i panie. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Mówisz o nim, o Erneście Brylu, jako o człowieku, który bardzo wpłynął na twoją twórczość. Czy jak teraz na to patrzysz, to myślisz sobie, ważny etap, ale na pewno już teraz zamknięty? Ważny i na pewno nie zamknięty, dlatego że ja sobie chyba zdaję coraz bardziej sprawę, jakie szczęście mnie spotkało w życiu, że w ogóle miałem okazję zetknąć się z jego twórczością, a przede wszystkim z jego osobą, że mogłem być tak blisko takiego wielkiego człowieka. Zresztą no, przed śmiercią jeszcze Dariusz Michalski, też wybitny dziennikarz muzyczny, także napisał taką biografię artystyczną Ernesta Bryla, ten Bryl ma styl, i tam między innymi się dowiadujemy, ile on stworzył, z jakimi ludźmi współpracował. Ja powiem szczerze, że tego wszystkiego chyba nie wiedziałem, jak go poznałem. Wiedziałem pomnikowy poeta, ale nie wiedziałem wszystkiego w całym jego dorobku. Więc teraz chyba przed nami mówię, bo nie mówię tylko o sobie, ale o grupie ludzi związanej z Domem Państwa Brylu, ogromne zadanie, żeby to dziedzictwo ocalić i żeby też pamięć o jego twórczości, o sobie kultywować. Więc na pewno nie mogę powiedzieć, że ten etap jest zamknięty, ale co się pojawi, jakie odsłony brylowania przede mną, tego nie wiem, bo trudno mi w tej chwili powiedzieć. Natomiast myślę, że jest jeszcze wiele rzeczy do odkrycia i wiele rzeczy do powiedzenia jego wierszami. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Marcin Styczeń, jeśli ktoś z państwa być może jeszcze nic nie wiedział, to teraz jest okazja, żeby się dowiedzieć. Często tak jest z poetami, w ogóle twórcami, że zaczynają istnieć w naszym życiu dopiero, kiedy sami rozpoczną to prawdziwe, wieczne życie. Świtem niesmacznym, po wieczór pokraczny, konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności. Procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy Bessa, bo kiedy Hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, więc świtem niesmacznym, po wieczór pokraczny. Konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności. Procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy bessa, bo kiedy hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, wie. Niesmacznym, po wieczór pokraczny. Konsumuj codzienne racje, przeżuwaj dokładnie biznes lunch. To istota decyzji, inwestycja przyszłości na czasy wieczności. Procentuje do niemożliwości, a na razie nie myśl o niczym, bo jest agent, co twój procent obliczy. On akcji różne atrakcje kupuje, kiedy bessa, bo kiedy hossa pnie się w banku w niebiosa. To nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń, to nie na twoją kieszeń. Marcin Styczeń z płyty Brylowanie, wiersz Ernesta Bryla Porady. A wcześniej oczywiście tekst Ernesta Bryla z tego właśnie albumu Live Brylowanie, Trzecia nad ranem. Później, proszę państwa, wiersz Ernesta Bryla jego własnym głosem. Dzielą nas, choćby was opuścili aniele mych pradziadów. No i proszę państwa, chciałbym i Trzecia nad ranem, o jeszcze Trzecia nad ranem, tak. A kiedy rozmawialiśmy o duchach poetów, to był wiersz o Marianie Ośniałowskim, jednym z tych właśnie zapomnianych, którzy odeszli, a których Ernest Bryl znał. Nazywał się on Piosenka Włóczęgi, oczywiście śpiew Marcina Stycznia. I słyszeliśmy jeszcze utwór, który będzie na płycie Marcina Stycznia, zatytułowanej Szyfr. Utwór, o którym dużo opowiadał, który napisał dla niego specjalnie Ernest Bryl, a który zyskał tak niesamowitą wymowę po jego odejściu. Żegnam moją młodość na stacyjce, kiedy odjeżdża. No i na koniec, proszę państwa, naszego spotkania dzisiejszego, które tak myślę dobrze się złożyło, że poświęcone było w całości Ernestowi Brylowi. Można by oczywiście jeszcze wielu wykonawców i wiele wypowiedzi znaleźć o tym człowieku, który odcisnął tak wielki ślad w życiu wielu i tak dobry i piękny. I wolno nam mieć nadzieję, że wszyscy, którzy wcielali w swoje życie dobro, prawdę i piękno, spotkają się ze Stwórcą i Ojcem dobra, prawdy i piękna. Czego także nam wszystkim życzę i życzę państwu na ten czas wielkanocny, bo jesteśmy w czasie wielkanocnym, aż do zesłania Ducha Świętego. W każdym razie do następnego spotkania w programie trzecim w Muzycznych Rozmowach, a na koniec jeszcze utwór o Stanisławie Grochowiaku, też jednym z tych poetów, których Ernest Bryl znał i pamiętał. Stanisław Grochowiak, święty Szymon Słupnik, muzyka Marcin Styczeń. Marcin, witam. Do usłyszenia. Powołał go Pan na słup. Na słupie miał dom i grób. Powołał go Pan na słup. Na słupie miał dom i grób. A ludzie chłop